සත්නාම ශ්‍රීවාහේ ගුරු සාහෙබ ජී සලෝත මහල්ලා තිජා සත්ගුර කී සේවා සඵල හෑ ජේ කෝ කරේ චෙතනාය මන චින්දයා ඵල පාවනා හොම්ම විචෝ ජාය සත්ගුර කී සේවා සඵල හෑ ජේ කෝ කරේ චිත්ත ලාය මන චින්දයා ඵල පාවනා හොම්ම විචෝ ජාය බන්ධන තෝඩා මුක්ත හොයේ සච්චේ රහ සමායි ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਨਾਮ ਅਲੱਭ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤੇਨ ਬਲਿਹਾਰਾ ਜਾਓ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਤਿਸਨੋ ਸੁਖ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥੱਕੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਇਹੋ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵਈ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥੱਕੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਮਨ ਕੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਹਉਮ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ पर साती पौ पया वड भाग वसिया मान आए पै पया मन वस हुआ हम शब्द जलाए सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सत गुर मिलया नाओ पाया नानक सुख समाए पौड़ी एह भूपत राणी रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कसुंब खिन मह लह जावना चल दिया नाल ना चला सिर पाप ले जावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना ओह वेला हाथ न आवै फिर पशुतावना पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना ओह वेला हाथ न आवै फिर पशुतावना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा सत गुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हम विच हो जाए राग सोरठ की वार पौड़ी छेवीं श्लोका नाल